ท่านผู้ฟังที่รักลำดับต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมนิทานจากทศชาติชาดกเรื่องพระจันทกุมารพระจันทกุมารเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงเล่าเป็นนิทานถึงการสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ลำดับที่7ใน10พระชาติสุดท้ายก่อนบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแสดงให้เห็นถึงโทษของภูมิอำนาจที่ขาดปัญญาความอิจฉาเห็นแก่ตัวก่อให้เกิดความเดือดร้อนและอานิสงส์ของความอดทนนั่นคือขันติบารมีครั้งนั้นในบุพภวดีนครมีพระเจ้าเอกราชเป็นกษัตริย์มเหสีทรงพระนามโคตมีพระราชโอรสพระนามจันทกุมารพระเจ้าเอกราชหลังได้รับราชสมบัติจากพระราชบิดาก็ไม่ค่อยจะสนพระทัยในการบริหารราชการแผ่นดินเนื่องจากไว้วางพระทัยในการทหารพระปุโรหิตซึ่งเป็นคนใกล้ชิดตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินองค์ก่อนอันการทหารพราหมณ์นั้นแท้จริงแล้วเป็นคนไม่ซื่อตรงนักแต่ด้วยพระปรีชาสามารถของพระเจ้าแผ่นดินองค์ก่อนทรงสังเกตเห็นจึงไม่มอบหมายอำนาจให้บริหารในสิ่งที่จะเป็นคุณเป็นโทษแก่ราษฎรและแผ่นดินอย่างไรเพียงให้เป็นข้าราชสำนักคอยถวายคำปรึกษาเพื่อทรงวินิจฉัยอีกทีหนึ่งเท่านั้นครั้นมาถึงราชการของพระเจ้าเอกราชได้รับมอบหมายอำนาจให้เป็นผู้ตัดสินคดีความแทนพระองค์ตอนนี้เองความชั่วร้ายที่สั่งสมอยู่ในสันดานของปุโรหิตเท่าก็ปรากฏขึ้นคดีต่างๆถูกตัดสินตามความพอใจไร้ความยุติธรรมหรือรับสินบนของฝ่ายผิดและตัดสินให้เป็นถูกสร้างความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรยิ่งหนัก สังเกตเห็นไหมพี่คะหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลของเราหน้าตาไม่ค่อยมีความสุขคล้ายกับองค์ทุกข์รู้ว่ามีความในใจอะไรบางอย่างนะพี่คะ จันทาเทวีที่รักน้องจะสังเกตเองนะเองก็รู้สึกเช่นนั้นกัน น่าจะมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับพวกเขาเป็นแน่นะพี่คะ นั่นสิพี่จะลองสอบถามพวกเขาดู ที่ศาลาริมทางข้างหน้านั่นมีผู้คนยืนอยู่เราแวะลงไปดูดีไหมพี่คะว่ามีอะไรเกิดขึ้น แถวน ี้ มันจะใช้อะไรแบบไหนถ้ามีอะไรดูสิ ตัดสินแบบนี้มันใช้ได้ที่ไหนไม่มีความยุติธรรมเลยเนี่ย นี่ท่านพูดแบบนี้เดี๋ยวก็โดนคดีหมิ่นศาลมีผู้เป็นสี่ศาลแบบนี้เป็นที่หนึ่งใครไม่ได้ใครให้สีมนต์คนนั้นก็ชนะแล้วชาวบ้านเราอย่างเราเนี่ยจะเอาปัญญาที่ไหนไปสู้เขา ใช่ น่าสงสารนะดูสิหมดเนื้อหมดตัวเลยบ้านช่องก็ไม่มีจะอยู่แล้วนี่จะไปอยู่ที่ไหนทำอะไรกันล่ะเนี่ย โอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันเราไม่มีที่จะไปแล้วนะคงต้องอาศัยศาลาริมทางนี่พักไปก่อนแล้ว แม่หนูหิวข้าว รอเดี๋ยวนะลูกเดี๋ยวแม่จะออกไปหาผลไม้มาให้ ท่านฝ่ายเกิดอะไรขึ้นล่ะ ดูการแต่งตัวของท่านคงไม่ใช่ชาวบ้านแถวนี้เลยไม่ทราบเรื่อง ท่านทั้งหลายมีเรื่องเดือดร้อนทันใดก็เล่าให้เราฟังเถิดหากช่วยได้เราก็ยินดีจะช่วย พวกท่านนะแล้วจะช่วยเราได้แม้แต่พระราชาของเมืองนี้เราก็ถวายฎีกามาแล้วยังช่วยเราไม่ได้บารมีมันยิ่งใหญ่ขับฟ้าจริง ๆท่านหมายถึงใคร ก็ปุโรหิตเท่าเจ้าเล่ห์ที่ชื่อกันทหารพรามน่ะสิ ที่แท้เป็นท่านปุโรหิตกันทหารพราม ฮะท่านก็รู้จักด้วยเหรอนี ่พวกท่านเนี่ยเล่าความจริงมาเถอะพระผู้ที่อยู่ต่อหน้านี่ก็คือพระจันทกุมารอุปราชแห่งเมืองนี ้พระจันทกุมารท่านอุปราชสมัย นั้น รื่องเป็นยังไงท่านจงเล่ามาเถอะ ข้าพระองค์กับลูกเมียน่ะถูกโกงจงหมดเนื้อหมดตัวพระเจ้าค่ะ ถูกโกงยังไงล่ะ พระเจ้าค่ะคือข้าน่ะมีที่ดินทำกินอยู่ผืนหนึ่งใกล้เชิงเขามีทาน้ำไหลผ่านเป็นที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งนะตั้งแต่เกิดมาน่ะข้าก็เห็นพ่อกับปู่ทำกินบนที่ดินผืนนี้ต่อมาปู่และพ่อก็ตายที่ดินนี้ก็ตกเป็นของข้าได้อาศัยปลูกบ้านอยู่แล้วก็ทำกินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเรื่อยมาอยู่มาวันหนึ่งทางการก็โดยท่านพระโรหิตนี่แหละก็ออกมาประกาศว่าที่ดินบริเวณนี้ทั้งหมดจะเป็นเขตปฏิรูปแล้วก็ออกเอกสารสิทธิ์ให้พวกเศรษฐีพ่อค้าวานิชที่เป็นพวกพ้องของเขาได้ถือครองแล้วก็ไล่พวกข้าออกไปพวกข้าไม่ยอมเพราะไม่มีที่จะไปจึงถวายฎีกาขอความเป็นธรรมแต่พระเจ้าเอกราชพระราชบิดาของท่านกลับให้กันทหารพรามมาเป็นผู้ตัดสินโดยไม่ฟังพยานและดูหลักฐานอ้างว่าเป็นมติของคณะปุโรหิตและคำสั่งของพระราชาผู้ใดบังอาจขัดขืนโทษก็ถึงตายแม้จะฝืนความรู้สึกของประชาชนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมากมายก็ไม่สนใจไล่พวกข้าออกจากที่อาศัยในทันทีห้ามทำลายหรือโยกย้ายสิ่งปลูกสร้างให้ออกมาแต่ตัวผู้ใดขัดขืนก็จะโดนลงอาญาพระเจ้าค่ะ มีเรื่องเช่นนี้ด้วยหรือ ความจริงข้าทราบมาว่าเหล่าเศรษฐีและพ่อข้าวานิชสมคบกับขุนนางอมมาตต้องการที่แถวนี้มิใช่เพื่อประสงค์ที่จะทำกินแต่มีไว้เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนเล่นสำราญทำเป็นสนามตีครีแล้วก็ขี่ม้าล่าสัตว์เล่นเท่านั้นพระเจ้าค่ะ นึกไม่ถึงเลยว่าเพียงแค่เรื่องสถานที่พักผ่อนเล่นสำราญของเราเสนาบดีเศรษฐีพ่อค้านี่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวประชามากมายถึงเพียงนี้เอาล่ะท่านทั้งหลายเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราจะนำความขึ้นกราบทูลเสด็จพ่อเพื่อขอสอบสวนเรื่องนี้ใหม่พวกท่านโปรดวางใจพวกท่านต้องได้รับความเป็นธรรมอย่างแน่นอน ดีแล้วพระเจ้าขอพระสงฆ์พระเจ้า เรื่องนี้พ่อให้ท่านปุโรหิตกันทหารไปจัดการแล้วนี่ยังไม่จบกันอีกหรือไง จบแล้วพยาการข้าพระองค์จัดการให้ตามพระประสงค์ทุกประการเลยพยาการ นั่นสิแล้วอยู่ดีๆทำไมลูกคิดว่าเรื่องนี้จะต้องสอบสวนใหม่ล่ะ เรื่องของเสด็จพ่อและท่านปุโรหิตนั้นจบแล้วแต่เรื่องของชาวบ้านนั้นยังไม่จบพยาครับ อ้าวมันเกิดอะไรขึ้นมาอีกเหรอ เพราะราษฎรทั้งหลายต่างก็พากันคิดว่าพวกเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมพยาครับ ขอเดชะราษฎรพวกนี้มันอาจเหิมเกรมคิดแข็งคอมิพระบรมเดชานุภาพไม่ยอมรับคำตัดสินจากตัวแทนของพระองค์ควรจะจับตัวพวกมันมาลงอาญาซะให้เข็ดพยาค่ะ นั่นน่ะสิท่านปุโรหิตจันทหารท่านพูดได้ถูกต้องแล้ว การที่มีชาวบ้านเป็นจำนวนมากมาแสดงความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมและร้องเรียนนั้นน่ะไม่ควรถือว่าชาวบ้านแข็งข้อควรจะสอบสวนใหม่ว่าทำไมเขาจึงคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ควรจะลงอาญาเขาเพราะการลงอาญาในเรื่องเช่นนี้เปรียบเหมือนนำน้ำมันไปราดกองเพลิงแทนที่จะดับกลับลุกลามใหญ่อาจเกิดความเสียหายเกินคาดคิดพยาค่ะ ที่ลูกพูดมามันก็น่าคิดนะแล้วลูกคิดว่าควรจะทำไงดีล่ะในเรื่องนี ้ลูกคิดว่าจะสอบสวนเรื่องนี้ใหม ่ขอเดชะขอเดชะเรื่องนี้มันตัดสินจบสิ้นคดีความกันไปแล้วนะพยาค่ะคือนำเรื่องนี้ขึ้นมาตัดสินใหม่นี่ไม่กลายเป็นว่ากระบวนการยุติธรรมของพระองค์นั้นมันไม่เด็ดขาดไม่น่าเลื่อมใสหรือพยาค่ะ นั่นน่ะสินะ แต่การที่ปล่อยให้ราษฎรเกิดความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกข่มเหงรังแกจากทางการโดยไม่รับการแก้ไขใดๆนั้นยิ่งจะเป็นการกดดันให้พวกเขาลุกขึ้นแข็งข้อต่อสู้นั่นอาจนำพาไปสู่เหตุการณ์วุ่นวายนองเลือดได้พะยะค่ะ แค่ชาวบ้านมือเปล่าเปล่ามันจะมีน้ำยาอะไรเราก็ใช้ทหารออกไปปราบก็สิ้นเรื่องนะพะยะค่ะ ก็จริงการปกครองด้วยพระเดชชาวบ้านย่อมสู้ไม่ได้แต่อย่าคิดว่าพวกเขายอมแพ้นะมีโอกาสวันไหนเขาก็จะก่อความวุ่นวายขึ้นมาอีกไม่มีวันจบวันสิ้นไม่มีวันสงบสุขแต่ถ้าหากการปกครองด้วยพระคุณด้วยเมตตาธรรมความเป็นธรรมราษฎรจะยอมรับด้วยใจ เอาล่ะเป็นอันว่าเรื่องนี้พ่อมอบให้ลูกไปจัดการตามที่เห็นสมควรที่สำคัญก็คืออย่าให้ชาวบ้านมันก่อความวุ่นวายเท่านั้นก็พอ รับด้วยกล้าวพะยะค่ะ ดูหน้าตาท่านไม่ค่อยสบายมีเรื่องอะไรรบกวนใจท่านหรือครับท่านปุโรหิต เทพไทยนักไอเด็กเมื่อวานซื่นมันวังอาจมาลบเหลี่ยมข้า โอ้ยตายแท้ตายแล้วไม่น่าเชื่อคนอย่างท่านยังมีคนมาลบเหลี่ยมได้มันเป็นใครกันนะบอกข้ามาเถอะข้าจะไปจัดการมันให้ เจ้าแน่ใจนะ โอ้ยแน่ใจสิครับ เจ้ากล้าหร อโอ้เพื่อท่านแล้วต้องให้บุกน้ำลุยไฟข้าก็ไม่หวั่น ดีงั้นข้าจะให้เจ้าจัดการ บอกมาเลยไม่ว่ามันผู้นั้นจะเป็นใครมันอาจทำให้ท่านขัดเคืองใจข้าจะไปสอนมัน จังทกุมาร ใครนะ จังทกุมาร ฮะท่านอุปราช ไงอกใจหน้าสิชุระ คือว่าคือ ไปสิค่ะไปจัดการสั่งสอนมันซะ คือว่าผมคือว่าฉัน จะมายังไปยังคอยรับว่าแต่คือว่าทุกท่านแหละ โอ้โถนึกว่าเป็นใครคนอื่นที่ไหนเล่นด้วยท่านอุปราช อุปราชแล้วเป็นยังไง อุ้ยขน้อยไม่กล้าขน้อย เจ้าไม่ขี้คลาดเลี่ยมเสียเขาสุขคอยทูลนะเจ้าจังทกุมารเจ้ายังรู้จักข้าน้อยไป แล้วท่านจะจัดการยังไงอ่ะ ไม่ต้องเสือกไปเอาเรามาข้ากำลังโมโหไ ปครับครับไปเดี๋ยวนี้ไปตามมันไปแล้ว ขึ้นแล้วนั่นนะฮะเสียงอึกชุบชุบโครมไปทั้งเมืองเชียวฮะเสียงถวายพระพรองค์อุปราชและพระองค์ท่านพยาค่ะเรื่องอะไรอะฮะท่านอมาตย์ก็ที่พระองค์ทรงให้ท่านอุปราชผลการตัดสินไปที่พอใจของราษฎรทั่วไปว่าบริสุทธิ์ยุติธรรมถูกใจชาวบ้านเขาก็เลยพากันมาถวายพระพรที่หน้าวังพยาค่ะที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองเก่งมากลูกจันทกุมารลูกเก่งมากที่ทำให้ชาวบ้านพอใจ นั่นเป็นเพราะบารมีของเศรษฐพ่อที่ทรงเมตตายอมให้ลูกนำคดีมาสอบสวนใหม ่ถึงยังไงก็ต้องนับว่าเป็นความสามารถของเจ้าด้วยนะเอาอย่างนี้ก็แล้วไปต่อไปเนี่ยพ่อมอบให้เจ้าเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเรื่องการตัดสินคดีความทั้งหมดเลยท่านปุโรหิตท่านเห็นด้วยไหมล่ะ เจ้าเล็กเมื่อวันซื่นที่เจ้าถึงกับทุบหม้อข้าวของข้าเจ้าละวะเจ้าแย่งอำนาจไปจากข้าจนหมดสิ้นต่อไปใครจะมาติดสินบนข้าข้าจะหาลาภสการะได้จากที่ไหน ว่างไงล่ะท่านจะทหารปุโรหิต ก็ก็ก็ก ็ดีเหมือนกันพะยะค่ะหม่อมฉันเองก็แก่ลงรับใช้แผ่นดินมาตั้งแต่รัชกาลที่แล้วกำลังจะหาทางพักผ่อนบำเพ็ญพระเพิ่มบารมีอยู่พอดีเมื่อได้ท่านอุปราชผู้มีความสามารถมาทำหน้าที่แทนฉันไม่ก็รู้สึกวางใจพะยะค่ะ เป็นความคิดที่ดีถึงยังไงท่านก็เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่รับใช้ข้าราชสำนักมานานปีเราเองก็นับถือท่านเหมือนญาติผู้ใหญ่ลืมไปว่าบัดเนี้ยท่านอายุมากแล้วควรพักผ่อนได้แล้วการที่ท่านคิดจะถือศีลภาวนาเราก็ขออนุโมทนาด้วยนะเราจะอุปถัมภ์ท่านตราบสิ้นอายุไขแล้วหว่างเมื่อใดก็จะไปสนทนาธรรมกับท่านด้วย โถนึกว่าจะห้ามยิ่งให้ไปจริงๆหรือนี่เป็นพระมหากรุณาธิคุณพยาค ่ ะ ไม่ต้องเกรงใจท่านปุโรหิต พยาค่ะฝากไว้ก่อนเถอะเจ้าสันทกุมารอย่าให้ถึงใจข้าบ้างข้าจะให้เจ้าชดใช้อย่างสาสมทีเดียวว ันเวลาผ่านไปกันทหาระปุโรหิตก็จำต้องถือศีลบำเพ็ญพรตด้วยความเครียดแค้นชาวเมืองต่างก็อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขเพราะพระเจ้าเอกราชปล่อยให้อุปราชจันทกุมารดูแลทุกสุขของราษฎรจนกระทั่งคืนวันหนึ่งในขณะที่พระองค์บรรพมสนิทก็ทรงมีพระสุบินไปว่าได้ขึ้นไปเที่ยวยังสวรรค์ชั้นดาวดึงพบกับทิพยสมบัติสวรรค์อลัมค่ามากมายพร้อมหล่านางฟ้านางสวรรค์ที่สวยงามจนแทบจะหาที่ติไม่ได้ถ้าจะเปรียบเทียบกับทรัพย์สมบัติของพระองค์ในท้องพระคลังตลอดจนนางสมกำนันที่มีอยู่นั้นมันช่างห่างไกลกันราวฟ้ากับดินทีเดียวในขณะที่กำลังตะลึงกับความงดงามของหล่านางฟ้าและประทับใจในลีลาการร่ายรำของหล่านางสวรรค์อยู่นั้นเกิดรู้สึกตัวตื่นจากบรรทมขึ้นมากระทันหันความฝันที่ทำให้ติดอกติดใจก็พังทลายหายวับไปกับตาด้วยความเสียดายจึงพยายามบรรทมอีกเพื่อจะได้สุบินต่อแต่พยายามข่มใจอย่างไรก็ไม่หลับเมื่อไม่หลับก็ไม่ฝันยิ่งคิดก็ยิ่งฟุ้งซ่านจนกระทั่งรุ่งสาง เสียดายเสียดายแม่มันน่าเสียดายนะโอ้ย เกิดอะไรขึ้นหรือเป็นพระเสด็จพี่เห็นมาทำประสาทกระสายทั้งคืน เสียดายเสียดายจริง ๆเสียดายอะไรเพคะ น้องโคตมิเมื่อคืนพี่ฝันพี่ฝันไปจ้ะ ฝันดีหรือร้ายเพคะ ฝันดีจ้ะเสียอย่างเดียวยังฝันไม่ทันจบเลยตื่นขึ้นมาซะก่อนแหมพูดแล้วมันน่าเสียดายนะ เสด็จพี่เล่าความฝันให้น้องฟังบ้างได้ไหมเพคะ อ๋อได้สิจ้ะพี่ฝันไปว่าพี่ได้ขึ้นไปเที่ยวบนสูงสวรรค์ชั้นดาวดึงได้พบทิพยสมบัติแล้วก็นางฟ้าในขณะที่พี่กำลังจะไปเฝ้าพระอินทร์ก็ตื่นขึ้นมาซะก่อนพยายามกลับหมอนเพื่อนอนต่อไปนอนยังไงก็นอนไม่หลับไม่รู้จะทำยังไงมันน่าเสียดายจริง ๆถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็เรียกท่านโหรามาพยากรณ์สิคะ แหมจริงสินะน้องรักของพี่ขอบใจจังนะ หลังตรวจตราตามตำราดูสักครู่ก็ต้องตกใจเพราะความฝันดีของพระเจ้าเอกราชนั้นแท้จริงแล้วเป็นฝันร้ายมันจะก่อให้เกิดผลร้ายต่อพระราชวงศ์และพระองค์เองอย่างคาดไม่ถึงแต่ก็ไม่กล้าทูลความจริงออกไปเพราะเห็นว่ากำลังหลงอย่างหนักขืนไปพูดขัดขวางเข้าอาจหัวขาดได้การอยู่ใกล้ผู้มีอำนาจแต่ขาดสติก็ต้องระวังตัวไว้ก่อนจึงทัดทูลเป็นกลางไปว่า ขอเดชะฝ่าบาทฝันนี้จะว่าดีก็ดีจะว่าร้ายก็ร้ายพยาค่ะ ท่านโหราท่านทำนายแบบนี้ข้างงไปหมดแล้วนะจะว่าดีก็ดีจะว่าร้ายก็ร้ายจริงๆแล้วเนี่ยมันดีหรือมันร้ายกันแน่มันเป็นยังไงกันแน่ท่านโหราไหนท่านลองบอกให้ชัดๆไม่ต้องคลุมเครือหรอก ขอเดชะพระอัยยามีผลกล้า ข้าพระองค์หมายถึงว่ามันเป็นทั้งฝันดีและฝันร้ายพะยะค่ะ ดียังไงแล้วมันร้ายยังไง ไรพูดมาไม่ต้องเกรงใจที่ว่าดีก็เพราะเป็นฝันที่ดีที่ว่าร้ายก็เพราะพระองค์ฝันไม่จบตื่นมันถมซะก่อนพะยะค่ะ เรื่องนี้ข้ารู้แล้วท่านไม่มีคำทำนายอย่างอื่นอีกหรือไงฮะ มีพะยะค่ะที่ว่าร้ายเพราะฝันไม่จบนั้นจะทำให้พระองค์มีสิ่งค้างคาอยู่ในพระทัยยิ่งคิดก็ยิ่งหงุดหงิดทำให้เสื่อมพระพลานามัยพะยะค่ะ แล้วท่านคิดว่าข้าควรจะทำยังไงล่ะ โบราณว่านอนมากก็ฝันมากอย่าจริงจังกับความฝันนี้เลยพะยะค่ะ หมายความว่าท่านใจข้าลืมความฝันนี้อย่างนั้นเหรอ พะยะค่ะ เพราะเหตุใดท่านโบราณ เพราะเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้คำทำนายส่วนที่ร้ายกลายเป็นดีเพียงค่ะ ถึงแม้พระเจ้าเอกราชจะพยายามทำใจให้ลืมความฝันสักเพียงใดกลับสมยิ่งกระตุ้นเตือนให้คิดถึงมากขึ้นเหมือนกับบทเพลงที่ว่าคนเรานี่หนาคิดขึ้นมาก็น่าขำอยากลืมกลับจำอยากจำกลับลืมอย่างไรอย่างนั้นทีเดียวเมื่อยิ่งคิดก็ยิ่งทวีความอยากแรกๆก็เป็นแค่เพียงอยากฝันต่อต่อมาอยากให้ความฝันนั้นกลายเป็นความจริงเมื่อความอยากแรงกล้าขึ้นถึงกับดิ้นรนที่จะให้ความฝันนั้นเป็นความจริงให้ได้ถึงกับประกาศว่าใครทำให้ความฝันของพระองค์เป็นจริงได้จะให้เสียอะไรสักเท่าใดหรือให้ทำอะไรก็ยอมเพื่อแลกกับทิพยสมบัติและการได้ไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึง ส์ถวายบังคมบาบาท ปุโรหิตกันทหารท่านสบายดีหรือ ด้วยพระบารมีของพระองค์ข้าพเจ้าสบายดีเสด็จมาถึงที่นี่มีพระประสงค์สิ่งใดหรือเปล่า ก็คิดถึงท่านก็เลยมาเยี่ยมเยียน เป็นพระมหากรุณาจริงนะ อีกอย่างนึงนะเรามีเรื่องอยากจะมาหารือกับท่านด้วย ตรัสมาเถอะหากไม่เกินความสามารถข้าพุทธเจ้ายินดีถวายคำแนะนำเลย เรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะท่านท่านลองช่วยเราคิดหน่อยทีมีวิธีใดบ้างที่จะช่วยทำให้ฝันเนี่ยเป็นความจริงขึ้นมาได ้อ๋อที่แท้ก็เรื่องหลงความฝันไม่น่าเลยเป็นถึงกษัตริย์กลับไร้ซึ่งปัญญาความฝันก็คือความฝันจะให้เป็นจริงได้ไงแล้วเราจะบอกกับท่านยังไงล่ะถึงจะถูกใจโอ้ยได้แล้วจำท่านกุมารคราวนี้แหละข้าคิดหาทางแก้แค้นเจ้าได้แล้วเจ้าทำร้ายข้าจนต้องหลบเขามาอยู่ในป่าข้าจะให้เจ้าชดใช้อย่างสาสมข้าจะให้เจ้าตายอย่างทรมานตายช้า ว่ายังไงล่ะท่านกันทหารเอาแต่นั่งยิ้มไม่ยอมพูดยอมจา ขอเดชะตายฟ้าพระบาทหาพุทธเจ้ายิ้มนั่นก็เพราะดีใจในบุญญาธิการของพระองค์เบื่อ ท่านหมายความว่า ฝันนี่เป็นฝันดีเบื่อครับฝันนี่จะช่วยเสริมบารมีของพระองค์นี่เป็นพระประสงค์ขององค์จอมเทพบนสวรรค์สวรรค์นะเบียร์ค่ะ โอ้จริงหรือนี่ฮะท่านกันทหารนี่ท่านช่วยอธิบายให้แจ้งกว่านี้อีกสักหน่อยเถอะนะ แม่ความจริงนี่มันเป็นความลับของสวรรค์ข้าพเจ้าไม่อาจบอกกับท่านนายเพราะการนำความลับของสวรรค์มาเปิดเผยนั่นมันจะเป็นโทษแต่ว่าเพื่อพระองค์ทำแม่ชีวิตข้าพเจ้าก็ยินดีเวล่ะ ขอบใจท่านมากความจงรักภักดีของท่านเนี่ยนะข้าจะต้องตอบแทนท่าน ประสงค์สิ่งใดในแผ่นดินก็บอกมาเลย ไม่ได้เขายังไม่ประสงค์สิ่งใดหรอกเพียงแต่มีโอกาสถวายการรับใช้ท่านนี่ก็นับว่าเป็นวาสนาแล้วที่พระองค์เกิดสุบินเช่นนั้นเป็นเพราะพระอินทร์ต้องการมาบอกว่าเมื่อพระองค์ทรงละสังขารเสด็จสู่สวรรคาลัยพระองค์ก่อนจะได้ประทับอยู่บนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงโดยได้ครองทิพย์สมบัติและเหล่านางฟ้าที่เห็นนั่นทั้งหมดเลยพยาคา โอ้สวรรค์ทรงโปรดนี่ท่านพูดจริงๆหรือนี่ จริงพยาคาเพียงแต่ว่า แต่อะไรล่ะ ที่ท่านฝันข้างแล้วไม่ยอมฝันต่อนั่นน่ะเป็นทางบอกเหตุว่าถึงแม้ท่านน่าจะได้ทิพยสมบัติขององค์อินแต่ก็อาจจะไม่ได้กว่าได้นะเมียค่ะ อ ้ าวทำไมล่ะ ก็เพราะการที่จะได้ไปเสวยทิพยสมบัติบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้นน่ะจะต้องแลกด้วยสิ่งที่มนุษย์ธรรมดาไม่อาจทำได้ไปอ่ะ ท่านทหารข้าไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาข้าเป็นถึงกษัตริย์มีสิ่งใดที่ต้องการทำแล้วทำไม่ได้เพื่อทิพยสมบัติแล้วจะให้แลกด้วยสิ่งใดหรือทำยังไงก็บอกมาเถอะ แต่ว่าเรื่องนี้มันยากนะพระเจ้าค่ะเพราะจะต้องทำในสิ่งที่ไม่ควรทำข้าพระองค์ไม่กล้าบอกพระพี่ค่ะ โถเอ้ยท่านบอกมาเถอะนะอยากเย็นแค่ไหนข้าก็จะทำข้าทำได้ทั้งนั้นแหละ ก็เมื่อเป็นพระประสงค์ข้าพระองค์ก็จะบอกผู้ที่จะได้ทิพยสมบัติของพระอินทร์นั้นนอกจากจะทำบุญให้ทานตามปกติแล้วจะต้องข้าบูชายันด้วยของรักของหวงอย่างละสี่พยาค่ะ ต่อให้รักสักแค่ไหนหวงสักปานใดข้าก็ยินดีที่จะแลกบอกมาเถอะของรักของหวงอย่างละสี่อย่างนั้นมันมีอะไรบ้าง ขอพระราชทานอภัยข้าพระองค์จำใจจริงๆจะต้องทูลของรักของหัวที่ว่านั้นน่ะมีสัตว์คู่บ้านคู่เมืองก็คือช้างแก้วม้าแก้วและเศรษฐีประจำเมืองทั้งสี่ที่สำคัญก็คือมเหสีราชโอรสราชธิดาด้วยอย่างละสี่พะยะค่ะ ถึงกับต้องฆ่าลูกฆ่าเมียอย่างละสี่เชียวนี่ก็หมดละสิ ก็บอกแล้วเว้ยค่ะมันเป็นความลับสวรรค์คือไม่ควรเปิดเผยมันเป็นของทำยากถ้าทำง่ายๆป่านนี้ใครต่อใครก็ได้สมบัติพระอินทร์กันหมดแล้วควรไม่ควรก็แล้วแต่พระองค์จะตัดสินพระทัย วิธีอื่นเลยหรือท่าน ไม่พยาการ โอ้สวรรค์ยายต้องแลกกันถึงเพียงนี้ล่ะไม่ทำไม่ได้ถ้าฆ่าลูกฆ่าเมียถึงอย่างละสี่เช่นนี้ข้าทำไม่ได้หรอกสมบัติสวรรค์ข้าก็ต้องการลูกเมียข้าก็ต้องการแล้วนี่จะให้ข้าทำยังไงดีล่ะฮะท่านทหาร โอ้ได้โปรดไหมยะพระองค์อย่าทรงวิตกไปเลยเวรอันช้างแก้วม้าแก้วเหล่าเศรษฐีตลอดจนมเหสีราชโอรสราชธิดานั้นก็เป็นสมบัติคู่บุญบารมีของพระองค์อยู่แล้วการที่ต้องบูชายันด้วยของรักของหวงอย่างละสีเช่นนี้ก็เพียงเป็นการส่งพวกเขาเหล่านั้นไปคอยพระองค์อยู่ที่ทิพวิมานก่อนเท่านั้นเมื่อถึงเวลาพระองค์เสด็จสู่สวงสวรรค์ทั้งหมดก็จะได้ประทับอยู่รวมกันมิได้พรากจากกันไปไหนเมียข้า โอ้ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เองถ้าอย่างนั้นก็อย่าช้าอยู่เลยนะข้าขอมอบเรื่องนี้ให้ท่านไปจัดการ มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปเลยในการทำพิธีบูชายันแต่เพียงผู้เดียวท่านเห็นควรสิ่งใดก็ควรทำไปเลยไม่ต้องมาปรึกษานะเอาละหากกลับแล้วนะท่านกันทหาร รับไม่กล้าไปยังค่ะเชิญเสด็จไปยังค่ะ จันทกมานคราวนี้เจ้าเสร็จข้าแน่แน ่ความจริงการทหารคิดกำจัดจันทกุมารผู้เป็นน้ำยอกหัวอกคอยขัดผลประโยชน์ตนเท่านั้นแต่ด้วยจันทกุมารไปที่โปรดปรานของพระเจ้าเอกราชและยังที่รักใคร่ของคู่คนธรรมยินอีกด้วยหากจอดจงว่าจะต้องฆ่าบูชายันแต่เพียงจันทกุมารเท่านั้นก็จะทำให้เป็นที่สงสัยเพื่อให้เป็นที่น่าเชื่อถือว่าไม่ได้คิดแกล้งแต่จันทกุมารเท่านั้นจึงเสนอให้ฆ่าผู้ที่ไม่สมควรฆ่าบูชายันผู้ที่เป็นของรักของหวงด้วยเล่ห์กลยกเหตุผลขึ้นมาประกอบสมพระเจ้าเอกราชหลงเชื่อโดยสนิทใจเมื่อแผนการกำจัดจันทกุมารสมประสงค์ชนีปุโรหิตเท่าเจ้าเล่ห์เขาไม่รอช้ารีบสั่งการให้จัดแจงสร้างประรำทำพิธีประดับราชวัตรฉัตรธงขุดหลุมข่าวการประหารเพื่อบูชายันพระมเหสีพระราชโอรสและพระราชธิดาพร้อมเศรษฐีช้างแก้วมาแก้วอย่างละสี่แพร่สะพัดไปทั่วเมืองบุกพวดีอย่างรวดเร็วราษฎรทั่วไปต่างตกใจเพราะคาดไม่ถึงว่าจะมีเหตุการณ์ชนีต่างวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาเอ๊ะนั่นสิมันเกิดอาเพศอะไรขึ้นมาเนี่ยฮะ เห็นเขาพูดกันว่าจ่าเนื้อหัวเราฝันว่าจะได้สมบัติสวรรค์มาเขาต้องแก้ฝันในการทำแบบนี้มันจะได้อะ แบบนี้จะแก้ได้ที่ไหน เออ คือจะสมบัติสวรรค์ต้องฆ่าคนดีๆต้องมากมายเนี่ย นั่นน่ะสิ โดยอย่างยิ่งนะพระจันทกุมารผู้มีความโอบอ้อมอารีนี่พวกเรายอมไม่ได้ ไม ่ ได ้ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำอย่างไรล่ะฮะ น่ะสิยอมไม่ได้ทำยังไงกันล่ะพวกเราก็ต้องรวมตัวกันถวายฎีกาคัดค้านน่ะสิ โอ้ถูกต้องแล้ว ท่านโพธิ์ต้องรวมตัว ท่านท้าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพระจันทกุมารจะถูกประหารซะก่อนเร็ว ไอ้คนเรานี่บอกต่อไปให้ไปรวมตัวกันถวายฎีกา คันคันไปแล้วช่วยกันหน่อยเสด็จพี่เสด็จพี่ส่งทำอย่างนี้ได้ยังไงพี่คะ น้องโคตมีเจ้าไม่เข้าใจพี่หรอกนะพี่เนี่ยไม่ได้ทำร้ายเจ้าเราไม่ได้พลาดจากกันหรอกเพียงแต่พี่ส่งเจ้าไปกับลูกๆไปอยู่ล่วงหน้าก่อนเท่านั้น ไม่มีเหตุผลเลยเสด็จพ่อใครเป็นคนบอกเสด็จพ่อว่าทำแบบนี้เราจะได้อยู่ร่วมกันบนสวรรค ์การทหารอุโรหิตอาวุโสไง การทหารเสด็จพ่อท่านเชื่ออุโรหิตผู้นี้ได้ยังไงอ่ะ น ั่ นส ิ ครับเสด็จพี่ก็ทรงรู้อยู่ว่าการทหารน่ะไม่ค่อยชอบหน้าลูกจันทกุมารที่คงจะหาทางลาแค่ลูกเป็นแน่เสด็จพี่ไปเชื่อก็ได้ยังไงล่ะคะ เสด็จพ่อลองคิดดูถ้าหากทำอย่างนี้แล้วได้สมบัติทิพย์เหมือนพระอินทร์ทำไมการทหารถึงได้ทำบ้างล่ะ หนูพูดถูกแล้วไหมคะที่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนี่หรือที่คนโลภอย่างกันทหารจะปล่อยโอกาสให้หลุดลอยก็คงทำไปนานแล้ว มันยังไงกันแน่น้องโคตมีน ี ่พี่งงไปหมดแล้วนะลูกจันทกุมารช่วยอธิบายพ่อเข้าใจอีกสักนิดได้ไหมลูก เสด็จพ่อไม่มีใครหรอกที่ทำบาปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วจะได้ขึ้นสวรรค ์หนทางที่จะไปสู่สวรรค์มีทางเดียวคือการทำบุญสิ่งที่เสด็จพี่กำลังทำอยู่เนี่ยไม่ใช่ทางบุญแน่พี่คะ การฆ่าเพื่อบูชาเป็นการทำบาปด้วยแล้วเจ้าเห็นว่าการบูชาของพ่อผิดอย่างนั้นเหรอ การบูชาเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องมีสติ ช้ปัญญาพิจารณาว่าบูชาใครบูชาเพื่ออะไรสมควรบูชาหรือไม่ควรบูชาด้วยสิ่งใดบูชาแล้วเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่นหรือไม่บูชาแล้วเป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นหรือไม่ส่วนการฆ่านั้นเป็นการทำร้ายชีวิตผู้อื่นไม่ว่าจะคนหรือสัตว์ย่อมบาปแน่นอน เมื่อการฆ่าเป็นบาปย่อมเป็นหนทางไปสู่นรกแม้ว่าจะฆ่าเพื่อบูชาก็ตาม จริงของเจ้าเราจะสั่งให้การทหารพรานเท่าเลิกพิธีเดี๋ยวนี ้ขอเดชะเทพใต้พระองค์ทรงสั่งเลิกพิธีสักกลางคำเช่นนี้ละเวลา เราไม่แน่ใจกำหานเราขอถามเจ้าหน่อยนะเจ้าคิดแก้แค้นจันทกุมารใช่หรือไม ่โอ้ได้โปรดสาบานพระโอรสจันทกุมารเป็นอุปราชที่ดีประชาชนทั่วไปก็รักมีฤทธิ์ข่าวเจ้าจะไม่เลื่อมใสหากเป็นการแก้แค้นยัยต้องให้ผู้อื่นเหลือดร้อนมากมายปานนี้เวลา เอาละแล้วอีกอย่างนึงความลับของสวรรค์เนี่ยท่านล่วงรู้ได้ยังไง คือว่าครับพระเจ้าหลวงนี่มันคือยังนี่ คือยังไง ข้าพระองค์ถือศีลบำเพ็ญพระจนอิจฉาแก่ข้าแล้วพะยะเรื่องแค่นี้มีรู้ที่จะไม่รู้มันยากพะยะ ในเมื่อท่านรู้ความลับของสวรรค์เช่นนี้ท่านไม่ต้องการสมบัติทิพย์ยังขาบางหรอกเลย อยากอยากเพียค่ะ แล้วเหตุใดท่านไม่บูชายันลูกเมียของท่านอย่างละสี่บางล่ะ จะอุ้ยคือว่าสงสัยเราจันทกุมารมันคงจะร่างสมองมาแน่ถึงได้พูดจากับเราแบบนี้นี่เจ้าจะร้องปัญญากับข้าหรือไงเจ้าจันทกุมารก็ได้ดูสิว่าขิงอ่อนกับขิงแก่ใครมันจะเผ็ดกว่ากัน ว่าไงทำไมถึงนิ่งไปล่ะท่านจันทหาร ได้โปรดพระบาทเรื่องนี้แม่ข้าพระองค์คิดก็ทำไม่ได้ไปยัง ทำไม่ได้เพราะอะไร สมบัติทิพย์มิใช่มีไว้สำหรับใครก็ได้ต้องสำหรับผู้มีบารมีถึงเท่านั้น ท่านหมายความว่าข้ามีบารมีส่วนท่านนั้นไม่มี ไปยัง อธิบายให้ชัดกว่านี้หน่อยได้ไหมข้ายังไม่เข้าใจ ทูลประบาทถึงหม่อมฉันจะบูชายันด้วยเมียลูกสาวลูกชายทั้งหมดทั้งบ้านก็ไม่ครบอย่างละสีอีกอย่างหม่อมฉันไม่มีบริวารบริษัทที่เป็นเศรษฐีไม่มีช้างแก้วม้าแก้วคู่บุญบารมีเหมือนพระองค์ทำยังไงก็คงทำไม่ได้เลยอะ ที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองเอาละข้าเข้าใจแล้ว หากพระองค์ไม่เต็มใจถามก็ไม่เป็นไรเพียงแต่น่าเสียดายในโลกนี้น้อยคนนักที่จะมีโอกาสอย่างนี้ เอาตกลงบุรุษหิตกันทหารข้าเข้าใจท่านดีแล้วฉะนั้นท่านไปดำเนินการของท่านต่อเถอะนะ สั่งว่าการประหารเพื่อบูชายันจะเถิดไหมคะ จันทาเทวีเจ้าอย่ามาห้ามพ่อเลยนะพ่อรู้ดีว่าพ่อกำลังทำอะไรอยู่ถึงจันทกุมารจะเป็นสามีของเจ้าแต่เขาก็เป็นลูกของพ่อนะ เสด็จพ่อทำเช่นนี้เหมือนไม่รักจันทกุมารนะใช่คะ จันทาเทวีนี่เจ้าไม่เข้าใจ ถ้าเสด็จพ่อยืนยันว่าต้องประหารเสด็จพี่จันทกุมารให้ได้เรื่องหม่อมฉันจะอยู่ได้ยังไงล่ะเพคะพระสามีก็คือดวงใจของหม่อมฉัน พ่อเนี่ยพ่อเข้าใจดีว่าเจ้าน่ะรักสามีของเจ้าพ่อเ พ่อเองก็รักลูกพ่อเหมือนกัน เมื่อรักแล้วเหตุใดเสด็จพ่อต้องทำเช่นนั้นด้วยด้วยคะ พ่อไม่มีทางเลือกหรอกลูกเอ้ย เอาชีวิตของฉันไปแทนได้ไหมด้วยคะจะเผลอใจคะเอาหม่อมฉันไปบูชายันแทนเถอะอย่าบูชายันเสด็จพี่จันทกุมารเลยข้าพระองค์ยังมีประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติจริงนะ จันทาเทวีนี่เป็นคำสั่งสวรรค์จะใช้ชีวิตเจ้ามาทดแทนกันมันหาได้ไหมหากมีทางเลือกอื่นเนี่ยพ่อคงไม่ทำเช่นนี้หรอกอะเจ้าอย่ามาขอร้องพ่อเลย เสด็จพ รู้สึกไม่สบายใจเลยท่านปุโรหิตกันทหาร แน่นอนพะยะค่ะหนทางไปสู่สวรรค์หรือว่าการที่จะได้ครองสมบัติทิพย์นั้นน่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆน้อยคนนักที่จะทำได้ต้องเป็นมหาบุรุษที่บารมีถึงจริงๆถึงจะทำได้พะยะค่ะ อย่างนั้นเหรอ พะยะค่ะตามลิขิตของสวรรค์พะยะค่ะนี่แสดงว่าพระองค์ธรรมนี่กำลังมีมารผจญนะสิมารตัวนี้จะคอยขัดขวางความสำเร็จ แหมสมบัติสวรรค์พระอินทร์ท่านก็หวงของท่านใช่จะให้ใครง่ายๆ แล้วท่านว่าเราเนี่ยควรจะทำอย่างไรดีล่ะ แม่เรื่องแบบนี้มันต้องใจแข็งพะยะค่ะจับงูมารที่จะมาผจญนี่ต้องเด็ดขาดใจอ่อนไม่ได้ทั้งนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าพระองค์จะประสงค์ในสมบัติทิพย์หรือไม่เบียกะ ใช่แล้วใช่จริงของท่านจริงขอบใจท่านมากนะท่านโอ้ยจังทหาร อ ะไรกันอีกเล่า เอ้ยทรงทบทวนใหม่เถิดพะยะค่ะ เกิดรักตัวกลัวตายขึ้นมาหรือไงฮะ ชีวิตลูกเสด็จพ่อให้มาก็มีพระประสงค์ให้ตายที่อาจไม่ตายเพื่อเป็นการสนองพระคุณลูกไม่เสียดายชีวิตหรอก แล้วยังไง แต่เสด็จแม่และพระมเหสีองค์อื่นรวมทั้งโอรสและธิดาเศรษฐีช้างแก้วมาแก้วอย่างละสี่ต้องมาตายเสียด้วยกันในครั้งนี้โดยไม่มีความผิดอะไรไม่ควรเลยพะยะค่ะถ้าอย่างไรลูกขอใช้ชีวิตลูกเพียงคนเดียวบูชายันก็พอขอได้ทรงโปรดละเว้นชีวิตผู้อื่นทั้งหมดด้วยเถิด มารใช่แล้วมารจริงๆนี่เจ้าจะมาเป็นมารขวางการความสำเร็จของข้าอย่างนั้นเหรอจันทกุมาร ดีใจพะยะค่ะลูกมีบังอาจเพียงนั้นทูลเสด็จพ่อนะชีวิตลูกให้พ่อได้ไม่เสียดายเลยแต่ลูกจำเป็นต้องพูดความจริงเพราะเสด็จพ่อกำลังจะทำผิดทำลายอีกหลายชีวิตเพราะหลงเชื่อพญามาร ฮะได้ยินนี่เจ้าหาว่าพ่อหูเบาไม่มีเหตุผลอย่างนั้นใช่ไหมฮะ ได้โปรดรับโทษด้วยเสด็จอันการทหารและพรามผู้นี้ไม่ชอบลูกมาแต่ไหนแต่ไรแต่ลูกไปขัดขวางทางธรรมหากินอันทุจริตคิดมิชอบของเขานี่คงเป็นโอกาสที่เขาจะได้แก้แค้นในการกำจัดลูกดังนั้นลูกคิดว่าถ้าประหารลูกเพียงคนเดียวก็คงพอแล้ว นี่เจ้าคงคิดว่าพ่อไม่มีสมองคิดไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเขาคิดแก้แค้นเจ้าเนี่ยยายต้องเปลืองสมองเปลืองกำลังทำพิธีกรรมใหญ่โตฆ่าผู้คนสำคัญฆ่าช้างม้าวัวควายมากมายปานนี้ด้วยล่ะนี่ไม่ใช่เรื่องการแก้แค้นของพรามกันทหารกับเจ้านะแต่เป็นเรื่องที่พ่อจะส่งพวกเจ้าทั้งหมดรวมทั้งแม่ของเจ้าเนี่ยไปคอยพ่อที่สูงสวรรค์เมื่อพ่อสิ้นบุญจากโลกมนุษย์ไปแล้วเราจะได้ไปอยู่ด้วยกันยังไงเล่า สมเด็จพ่อ เอาล่ะเจ้าไม่ต้องพูดอะไรต่อไปสมบัติทิพย์อยู่แค่มือเอื้อมเจ้าจะมาเป็นมารขวางกั้นอย่างนั้นเหรอไม่สำเร็จล็อกจันทกุมารทหารจับจันทกุมารและผู้ที่จะต้องถูกบูชายันทุกคนไปขังเอาไว้ห้ามไม่ให้ใครรบกวนข้าจนกว่าจะถึงเวลาทำพิธี อลิจาความโลภในสมบัติทิพย์ทั้งพระเจ้าเอกราชแห่งเมืองบุพเพวดีเห็นกงจักรเป็นดอกบัวลบอุบายง่ายๆของพรามเท่าเจเล่ที่รู้จักจุดอ่อนของพระองค์คือเชื่อคนง่ายไม่เป็นตัวของตัวเองเห็นแก่ตัวโลภไม่มีจุดยืนไม่มีความรู้ไม่ฉลาดและที่ร้ายก็คือไม่รู้จักแยกผิดชอบชั่วดีทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้หากไม่เป็นโรคปัญญาอ่อนเขาต้องไม่โง่หรือฉลาดมาจากกำเนิดความฉลาดเกิดจากการศึกษาหรือการฝึกฝนทุกคนมีโอกาสเท่ากันหมดจริงอยู่ผู้มีอำนาจไม่จำเป็นจะต้องรู้และเชี่ยวชาญในทุกเรื่องแต่ผู้มีอำนาจจำเป็นจะต้องมีความรู้อยู่บ้างมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลกล้าตัดสินใจด้วยความฉลาดและรอบคอบในที่สุดพิธีบูชายันก็ถูกจัดเตรียมเรียบร้อยด้วยความรีบเร่งของการทหารพรามแต่ประนั้นบริเวณโรงพิธีซึ่งอยู่ไม่ไกลจากประตูเมืองนักก็ถูกตกแต่งประดับไปด้วยราชวัตรฉัตรธงแลดูน่าเกรงขามสมกับเป็นพิธีบวงสรวงบูชายันทั้งคนและสัตว์ที่จะถูกประหารถูกนำมามัดรออยู่ที่ลานประหารลามเหสีราชโอรสราชธิดาและเศรษฐีรวมทั้งบรรดาญาติของผู้จะถูกประหารต่างพากันเศร้าโศกร่ำไห้เป็นที่น่าเวทนานักคงมีแต่จันทกุมารเท่านั้นที่สงบเหมือนทำใจได้บริเวณด้านนอกของที่ทำพิธีมีฝูงชนจำนวนมากมายที่รู้ข่าวต่างก็พากันมามุงดูและรวมตัวกันเพื่อถวายฎีกาครั้นได้เวลาพระเจ้าเอกราชเสด็จมาเพื่อเป็นประธานในพิธีก็ทรงเสียงขึ้นมาพร้อมๆกันว่า ขอถวายฎีกาขอถวายฎีกาขอถวายฎีกาขอถวายฎีกาขอถวายฎีกา พวกเราจะบุกเข้าไปชิงตา ใช่ ทำไมไป พวกเราจะบุกเข้าไปชิงตา เราจะบุกเข้าไปชิงตา ทำไมถึงกันเช่นนี้ไปได้ล่ะฮะดูท่าทางฝูงชนคงไม่ยอมให้มีการประหารบูชายันเป็นแน่พยากรแล้วเราจะทำไงดีฮะขอในท่าบาบาฝูงชนจำนวนมากควรพิจารณาด้วยพยากรหมายความว่าเราต้องเลิกพิธีบูชายันแล้วก็ปล่อยคนทั้งหมดอย่างนั้นเลย พยากรไม่ได้นะพระองค์จะรับสั่งเช่นนั้นไม่ได ้ทำไมละท่านกันทหาร เป็นกษัตริย์ปาดและคืนคำได้ยังไง เรารู้แต่ในเวลานี้ชาวบ้านเขาไม่เห็นด้วยเขารวมตัวกันคัดค้านท่านก็เห็นอยู่นี่นะ พระองค์เป็นถึงกษัตริย์ไม่อำนาจอยู่เต็มมือจับกลัวชาวบ้านในปกครองนี่ถ้าพระองค์ไม่ประสงค์จะสั่งการมอบอำนาจให้หม่อมฉันสิเรื่องชาวบ้านแค่นี้สบายมาก ท่านแน่ใจหรือว่าจะจัดการกับพวกชาวบ้านได ้ข้าพระองค์เป็นผู้โรหิตมาถึงสองรัชกาลสิ่งใดควรหรือไม่ทำได้หรือไม่ย่อมรู ้เอาถ้าอย่างนั้นท่านก็จัดการซะเ ถอะไปยังข้าทหารรักษาพระองค์คอยปกป้องพระองค์ไว้ทหารรักษาพระองค์ฟังให้ดีนะคอยป้องกันบริเวณพิธีมันผู้ใดล่วงล้ำเข้ามาให้ตัดหัวมันทันทีและจากนี้ถ้ามีเสียงตะโกนมาจากผู้ใดให้ลากคอมันมาตัดหัวให้หมดและถ้าทหารคนใดไม่แข็งแกร่งรักษาความสงบเรียบร้อยไม่ได้ปล่อยให้มีผู้คนเข้ามาก่อกวนทหารผู้นั้น จะถูกลงโทษสถานมัดตัดหัวทั้งครอบครัว เมื่อเจอคำสั่งบ้าเลือดชนิดที่ว่ากล้ากล้าต่างก็พากันขวัญก่อนรอดูว่าใครจะเป็นหัวหน้านำบุกจะได้ลุยตามจนแล้วจนรอดก็ได้แต่มองกันตาปริบๆไม่มีใครกล้าขยันก็ต่างก็กลัวหัวขาดจึงได้แต่อาฆาตแค้นอยู่ในใจการทหารปราบเมื่อกำราบประชาชนได้ก็เดินไปยังจันทกุมารที่ถูกมัดอยู่โดยมีจันทาเทวีมเหสีนั่งกระแสงอยู่ใกล ้ๆสิเด็ดพี่เถอะค่ะ นายจันทกุมารนั่งวางหน้าเฉยเหมือนไม่มีความรู้สึกนี่จะไม่กลัวตายหรือไม่ว่าเจ้าจะกลัวหรือไม่วันนี้เจ้าก็ต้องตายแน่ๆนี่เจ้าคงจะนึกไม่ถึงนะสิว่าจะมีวันนี้ไม่มีใครหรอกที่ทำให้ข้าแพ้แล้วจะรอดพ้นจากเนื้อมือของข้าไปได้อย่าว่าแต่เจ้าเลยเอาให้พ่อของเจ้าข้าก็ไม่เว้นเสียใจไหมที่เจ้าต้องทำให้แม่ของเจ้าพี่น้องของเจ้าและคนอื่นๆต้องพลอยตายไปด้วยบาปนี้เป็นของเจ้าเจ้าทำให้เขาตายเจ้าทำให้เขาตายแต่ก่อนที่คนอื่นจะตายเจ้าจะต้องตายก่อนเจ้ามันเป็นตัวปัญหาจะต้องรีบฆ่าเจ้าซะก่อนต้องเจ้าตายก่อนถึงจะหมดปัญหาทหารนำตัวฉันทั้งกุมารไปยังหลักทหารเราจะฟันคอมันในมือของเราเอง เสด็จพี ่สังขารเทวีดูหน้าผัวช่วยดีเดี๋ยวมันจะต้องหลุดจากตัวติดไปกับหัวด้วยหน้าของข้าแล้ว สเสด็จพี่จันทกุมารถูกนำตัวไปมัดกับหลักประหารเป็นคนแรกแล้วจานและสินหน้านิ่งเฉยทรงมีความอดทนอดกลั้นแม้ถูกล่วงเกินด้วยกิริยาวาจาจากกันทหารก็ไม่ได้ถือโกรธกระทั่งยามนี้ถูกทรมานร่างกายด้วยการจับมัดอย่างไร้ความปราณีก็ไม่ได้แสดงความหวาดกลัวไม่เสียใจหรือโกรธแค่จักประการใดนี่เวรกรรมใดน้องที่ทำให้เสด็จพี่ของน้องต้องถูกทำร้ายถึงเพียงนี้ข้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานต่อหน้าปวงเทพพยดาอารักษ์ทั้งหลายด้วยความดีที่ข้าเคยทำตลอดชีวิตที่ผ่านมาเสด็จพี่จันทกุมารทำแต่คุณงามความดีใหญ่ต้องสิ้นสุดชีวิตด้วยน้ำมือของคนถอยเช่นการทหารคลามด้วยหากผลของบาปและบุญมีจริงขอการทหารคลามจงพินาศและเสด็จพี่จันทกุมารจงปลอดภัยด้วยเถิด ถึงเวลาตายของเจ้าแล้ว คงไม่มีปาฏิหาริย์ใดจะช่วยได้อีกแล้วเพราะดาบอันคมกริบขาวะในมือกันทหารได้พาดจ่ออยู่ตรงบริเวณก้านคอเป็นที่เรียบร้อยดวงตาฉายแรงแค้นอมหิตทรงเสียงหัวเราะอย่างบ้าคลั่งวินาทีความตายก็มาถึงดาบผูกเนื้อขึ้นจนสุดแขนแล้วฟันฉับลงมาบริเวณก้านคอของท่านพระกุมารยังสุดกำลัง ไปว้า ท่านใดนั้นก็เกิดฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาดาบที่กำลังฟันลงมายังคอของท่านพระกุมารกระเด็นหลุดมือไปทหารยืนตกใจหน้าซีดตัวสั่น แล้วพลันบนท้องฟ้าก็ปรากฏร่างของพระอินทร์ถือค้อนเหล็กมีโคมไฟลุกโผล่หน้าตัวหกลิ้วตรงมาฟาดราชวัตรฉัตรธงบริเวณโรงราชพิธีล้มระเนระนาดพระเจ้าเอกราชก็ตกพระทัยทำอะไรไม่ถูกหลาฐานต่างก็ขวัญเสียแต่ตื่นวิ่งเหนียวตัวรอดกันอลหม่าน อุเมย์บังอาจพวกจ้อยบังอาจมาการทหารเจ้าบังอาจต้าสวรรค์หลอกคนมียางที่ไหนสอนว่าฆ่าคนแล้วจะได้ไปสวรรค์แค่ฆ่าสัตว์ก็ตกนรกแล้วเอกราชท่านก็เหมือนกันร้ายพวกพิฆาตทำหูเบาไม่เหมาะที่เป็นผู้นำเลิกเสียทีได้พิธีบูชายันบ้าบอเนี่ยแล้วปล่อยให้หมดทั้งคนทั้งสัตว์อยู่นี่การทหารเจ้าทำเป็นกรรมชั่วผลกรรมจะต้องสนองเจ้า แล้วพระอินทร์ก็หอบกลับสวรรค์ปล่อยทางพระเจ้าเอกราชและการทหารพรามยืนตะลึงตาค้างหน้าซีดตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวบรรดาฝูงชนที่เห็นเหตุการณ์ตาก็โห่ร้องด้วยความยินดีพาไปเข้าไปช่วยแก้มัดจันทกุมารและปล่อยผู้ถูกจับทั้งหมดให้เป็นอิสระ โอ้ยอย่าแกทำไปเลยถอยก็เถอะถ้าแกแล้วอย่าไปอย่าไป ไอ้พวกท่านไปทำร้ายเขาเลยอย่าถือโกรธอย่าจองเวรปล่อยเขาไปเถอะ ไม่มีใครฟังเสียงขอร้องของจันทกุมารทั้งการทหารและพระเจ้าเอกราชตาก็ถูกฝูงชนรุมทำร้ายบางก็ใช้ก้อนหินคว้างปาบางก็ใช้ไม้ไล่ทุบตีถึงอยากจะช่วยทั้งสองคนแต่ก็จนปัญญาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงได้แต่ใช้ร่างกายโดดเข้าไปกอดร่างบิดาคร่อมบังไว้พาก็ร้องขอชีวิตบิดาจากประชาชนปล่อยให้การทหารถูกทำร้ายจนร่างกายยับเยินเสียชีวิตอย่างน่าอนาถในส่วนของราษฎรนั้นถึงแม้จะยอมไว้ชีวิตของพระเจ้าเอกราชแต่ก็ไม่ยอมรับในพระราชอำนาจอีกต่อไปบังคับให้สละราชสมบัติแล้วในประเทศไปอยู่ที่อื่นจากนั้นก็ถวายราชสมบัติและปราบดาภิเษกให้พระจันทกุมารเป็นกษัตริย์ครองราชสืบไปเมืองบุพภาวดีก็กลับคืนสู่ความเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งประชาชนอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขด้วยพระจันทกุมารทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมเมื่อมีเวลาว่างพระองค์ก็มักจะเสด็จไปเยี่ยมพระราชบิดาโปรดนิบัติบำรุงให้มีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขเสด็จเยี่ยมราษฎรบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างกุศลอยู่เป็นหนึ่งนิดจนราบสิ้นอายุไขก็ได้ไปสู่สวรรค์ความโลภทำให้คนดีเป็นคนชั่วได้ความแค้นความริษยาอาฆาตเป็นไฟนอกจากเผาไหม้ผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนแล้วยังเผาไหม้ตัวเองให้มอดมาลายด้วยคนหูเบาเพราะขาดการศึกษาเมื่อไม่มีความรู้ก็ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองต้องอดทนมีคุณธรรมสร้างแต่ความดีเท่านั้นจึงจะเรียกว่ามีชีวิตที่ประเสริฐ